أنفسنا أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا زماری زتمندو ما دا اللہ دا کتاب دا سورہ کہف دا پل سمے پاری یو دو آیاتنو لسکل اللہ دے منگ و ترسلا دا سہیدین دا پوہی و پاغیبان دا ملک و لتوفیق را نصیب کی د دې دو آیاتونو لفظي ترجمه دا ده تمام انسانانو پیریان ستا پر رب باندې صفونه صفونه یعنی ټول با اللہ دا مرگ نفس راجوندی کی او بیا بطول دا اللہ رب العزت پا دربار کی سفن سفن پیشی اللہ رب العزت بدویتا وی لقد جیتمونا کما خلقناکم اول مرتن بیشک راتللو کلتا سمونتا لکا سنگ چمی پیدا کری و ایتاسو پاول زلکی لکا سنگ انسان دنیا تا سرطور پی ابلا بغیر د ختمه نه راغلو دغه شان سرتور او خپل او بلا ختمه ول قبر نه راپورته شي. الله رب العزت ورته وای تاسو هما ترالې لکه څنګه چې می پاول زل کی پیدا کړی وای بلکه اے کافران و مشرکان استاس و خدا خیالو اللہ نجعل لکم موعدا چه مونبا و نگرزو تاسو دپارا موعدا سوادا تاو دپارا سوادا نشتا سو قیامت و سنیتا نشتا جائے کی وگن راجم شئی دے دویم آیات کی اللہ وی و ادعو الکتابو کی به خدیشی عمل نامی فطر المجرمین نو گوری بتا اے محبوب مجرمانو تا مشفقین چلی و یریگی مما دعا سنفیهی چی پدی عمل نامو کی پدی عمل نامو کی چی سلی کلی دی نو دا مجرمان بداغین یریگی و یقولون وائی بدوی ما لهذا الكتاب سدی دی عمل نامو لرا لا یغادر صغیره کی باقی نہ د فریخ وڑ گنا زمونگا وڑو کے عمل زمونگا ولا کبیره نو نلیا الا احصاها مگر شمیر دی کمون وڑو کے عمل کڑے او کلوے عمل مکڑے غٹول شمیر دی ووجدوا ما عملوا حاضرا وبممی دا خلق هغه چې دای کوم عمل کړي د الله رب العزت په دربار کې حاضر کنيک عمل له نیک به موجود وي او که ناکار عمل له ناکار عمل به موجود وي ولا یظلم ربک احد ظلم به انکی تعرف دی یو تن سرم اللہ رب العزت دا قیامت درات لو آدم اور ساتھ رسول عمل فرمائی بکنی مچنو اتاسو یعنی مختصر طریقے سرا زان پوحکو پلگ الگ خبر بانے مونگو تاسو دا دین پلار بانے راشو او خپل مقصد دا حیاتو پی جندو خپل مقصد دا جوندنو پی جنو چه مونگو تاسو اللہ رب رزد دی دنیا ترالی گلیو آیا زمونگو استاسو دی دنیا ترالی گلو مقصد میدان د محشر درس د شرمندگی و درس وای نو وی الله الله علیه و سلم فرمای زمان امت امتونه د کم دا لگا مختصر زندگی دا کچری دا مونگا دا خواہش او دا نفس مطابق تیرا کا نو دا مرگ دا راتلو سر تکالیف پریشانی دا بشوروش او اغداسی پریشانی او تکالیف دی چگا بالکل ختمی گناغی دا پارس انتہا نشتا او کمونگا تاسو پدی مختصر زندگی کی دا اللہ دا اللہ دا رسول امنن او دا نفس او دا شیطان دا دی مخالفت موکو نو مرگ در آتلو سر زمون استاس و زمائی زتمند و خوشحالی بشوروش خوشحالی بشوروش و غداسی خوشحالی دی زمائی زتمند چی اغا بیا ختمی گینا او داسی نعمتون اللہ رب العزت تیار کری دخپل و بندگان و دپارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخپل زبان مبارک بانی وی چه رب العالمین فرمائی اعددت لعبادها الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللہ رب العزت وی ما دخپل بندگان دا پار داس نعمتنا او داس خوشحالی تیاری کری چه غستر گلی دلی لی زمون استاس دستر نقشہ چا پزلو کی تیری گی نے جبائی دے جنت سنگ نقشہ او بیاد اللہ محبوب وی دا آیات لولئی کستاس و خخی اللہ رب العزت وی پسور الف لام میم سجدہ کی فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون. یو نفس تپت نشتا چی ما دد پار دد دسترگو دی اخوالی دی پار سس تیار کری او دا مې سد وجنا الله وې تیار کړی دا د عمل وجنا چې دا اعمال کړی ایمان خپل کړي عقیده خپل کړي اخلاق د پیغمبر اختیار کړي طریقې اختیار کړي. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرۃ اعین. الله وې یو نفس صدا په تنیشه چې ماده لس تیار کړي دې وجنا زمای عزت مند او الله یو ډېر لوی خوشحالي موږ ته سره تیار کړی او زما او ستاسو د مسلمان د خوشحالی او د ژوند تیرولو کور ګردان دی دا د دې لپاره دارو ابتلا دی دارو الامتحان دی دارو الازمائش دی پدې کې بده د امتحان او د آزمائش د دې زندگی به تیری د دې د ژوندون کور رست را روان دی د مسلمان مومن لپاره الله د ژوندون کور رست جوړ کړي او کده دا مقام د خپل زندګۍ او د خوشحالی وګرځولو نو هغه د ډېر وګر عمر والے زندگی و پاغه باندې تباہ و برباد کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما ته ویلو وی کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ته ویلو دنیا کې دا سه اوسېګا لکه ته چې ناشنه ډو څوک دی پیژنینا یاداسې دنیا کې ژوند تیر کا کانک عابر سبیل لکه ته د لارې تیریدونکې یو مسافر چې په لارې تیریږي داغه په لارې تیریدو د چا سره بغض نی چا سره کینه نی چا سره حسد نی پای کې هغه د ماڼو د جدادونو د لیلیو پروګرامونو بندوبست او غم نه کوي. زموږ استاد سو اصل زندگی اغه د مرگ در سره به شروع شي د مرگ نه پس راځي. ادیو جن چا ک دغه د نبی په خبرو یقینو کو چاو مرگ نه پس د خوشحالی د راحت او د سکون یو زندگی را روانه ده. نظمای عزتمندو اغله به قبر ګلی گلزار شي او که چاوي چې بای داسې دوکی دی او سوک راغله چا قبر لیدله او داسې د امولیان لګیا دی چې بای سوال جواب به یو قبر دی او جزا ده او سزا ده. نظمای عزتمندو هغه به تاوانی شي په قبر کې او د تباهی او د بربادی زندگی بهش د تباهی او د بربادی زندگی بهشي لکه نن زموږ د اکثر و عوامو ذهن دا دی چې یو کیسه یې مو جوړه کړې لکه پخوا خلک به حجرو کې ناست و ګنټا او دوه ګنټې یو کیسه یې بهوي نن د خپل نبی خبرې مونږ ته د کیسو د کهانو غوندې جوړې شوې. رب العالمین فرمایي زما او زما د محبوب خبرې په ټوکو مه ګڼئ. دا د ټوکو والا خبرې نه نه جهنم د ټوکو شی دی او نه جنت د ټوکو شی دی نه د قبر جزا او هغه بدلې او خوشحالۍ د ټوکو شی دی نو نه د قبر هغه سزا او د هغې تکلیفونه نام د ټوکو سیزونه لري. قبر زما عزتمندو د جنت د ټوکړو نه او ټوکړه د خپل ایمان او د اعمالو د وجنه جوړیږي، او د جهنم د ټوکړو نه او ټوکړه جوړیږي د خپل غلطی عقیده او د اعمالو د وجنه. اسماء تعالی الله رب العزت اختیار را کړي او یو ډېر لوی جنت تیار کړي. او ما تعالی رب العالمین ویلی الله سوره آل عمران کې وایي، الله وی وسارعوا الی مغفرة من ربکم وجنة عرضها كعرض السماوات والارض اعدت للمتقین. وسارعوا الله وی دی او بل نزان روان دی کئی مقابله او کئی نہ مقابله شی الله مونږ وتا سره کوله نہ مقابله دانه دې گاونډي می بنگله جوړ کړی ک په حرام وی ک په حلالي زبم جوړو یره د دمر ډیر جیداد دی زبم د سر ازان برابرو. الله وی نن مقابله د غشینه دی. وسارعوا الی مغفرة من ربکم زان دیو بل نڑوان نکئی پکم خبر کی پاغ بخنا و بخشش کی چستا سود رب دے طرف ننے اللہ بخنا کئی رامنڈی کئی زان دیو بل نڑوان نکئی اور رامنڈی کئی دسد پار و جنت عرضها کعرض السماوات والارض رامنڈی کئی داغ جنت دا پارا چی داغی پلن والے پشان دا سمانونو دزمکو دے وی دا دمر لوی جنت جوڑ بچا دا پارے. اللہ وی اعدت للمتقین دا تیار کڑے شوی دے دا پارا دا پریزگارانو. منو تاسو کد شریعت پریز نپی جنو نا دا بیماری یا خوپی جنو کن سڑے بیماری سو کلوی راش بای دا پلانے شو خروی نا زما پریز دے کډیر مول خلق مینتو کی او دې لاس نیونی سے پدې خلق یو ورکای او دې وې دا زما دشمن دې ور دي شنه زما پریز دې او دې ول ما مجبور کای ماشوم مګور مور پلار پوې کډې نو ک پر دې کور لاړ چې سو کول سو ورکاو ان ما لاله شیخ خان دې پریز دې د حکیم او د ډاکټر په خبر زم مدوم ر یقین دې د تمام امت او د تمام انبیاء او حکیم او امام امام الانبیاء چې کومه تقوا او پرهیزګاری خول هغه باره کې چاده او نه وي چې وای خپل نبی را لویل چې دا ستا پرهیز دی، دا د سترګو پرهیز دی، دا د غوږونو پرهیز دی، دا د ژبې پرهیز دی، او دا د لاس دی، دا د خپو دی، دا د آخري پرهیز دی. الله رب العزت وای وجنۃ عرضها کعرض السماوات والارض اعدت للمتقین رامنڈی کئی دیو بل نظار لوانی کئی حق جنت تا چداغی پلنوال دا اسمانونو دا زمکو گنتے دی. علماء لیکنی جنت پلنوال دا مرنے اصل کی دیجئے کی سوی پلنوال لکد آو آسمانونا و زمک را جمع کی نو دمرت جنت عرض دے و طول اللہ لمعلوم لے. اصل کے علماء لکھ دیا تشبیہ غنتے وا تشبیہ و دیو غیر محسوس دیو محسوس سی سرا اس ما تعالی کو رب العالمین چی جنت دمر لوے دے دو فلانی شی عمر لوے دے نو ما تا چی پدی استرگو سمر سی زونے لی دری باغے کی دزمکے و دا آسمان نلوے شی منوے کتلے سمر سی زونے چی ما تا پدی استرگو کتلی نو پائے کی دزمکی او دا آسمان نمونگا لوی او پلن شینرے قتلے. رب العالمین زما استاد فهم مطابق ہوئی زما استاد عقل مطابق ہوئی چی او دمر لوی جنت دے چی دا او زمکی او زیکی دا سی او دا او آسمانو ندا سی او زیکی او بل سرا نو دمر عرض دے او دا غیب پلنوال اللہ تا معلوم دے ورنو علماء لیکنی جنت سمرن ہر یو تب دمر لوی جنت ملاوی گی چی غیط رب العالمین ملک کبیر ہوئی. یعنی تاسو گرے یہ تمامی دنیا تچپدی کی دا آسمانون دی ازمکی دی دیتا اللہ قلیلا وی قلیل کرا اللہ رب العزت وی قل متاع الدنیا قلیل ورطوا اے زما محبوب دا دنیا دا سکا او دا دیدہ نعمتون لگ دی دے تمام نعمتوں دنیا تا اللہ قلیل ہوئی اور دے جنت بارک اللہ سوئی الله سوره دهر کی د جنتیان مبارک وي و یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب و اباریک اذا رایتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا الله وی ګرځي و پدې جنتیانو باندې د خدمت د پاره نوجوانان الکان چې همیشه بداغی ځواني وي او همیشه بداغی غحسن وي او بیا الله وی اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا کله چې ولو ګورې نو ته به وې چې دا چا ملغلري دا څه شیندلی او نسفی دی بیا وی ویدار ایت ثمر ایت نعیما و ملکن کبیرا کل چت دا نعمتونو گوری نو پا دغزے کی بو گوری یو لوی نعمت یو لوی بادشاہی ہر یو جنتی تب یو لوی بادشاہی اخکارش یعنی یو لوی بادشاہی با ہر یو جنتی تا جدا جدا ملاوی حدیث پاک کی راضی د مسلم شریف حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا آخری جنتی بارک چا په ټولو نرست د جنت نروزی د جهنم نه په ټولو نرست روزی او جنت ته په ټولو نه په آخر کې وردن لګی چې کله په غرزی کی حدیث کې را دی او کله په پورته کی ذکر د جهنم لمبو بواله او هغه تکالیف د جهنم به پتیر وي او به د حدیث راضی چې هغه اول سوال وکړي چې الله ما د جهنم نه بار کړ رب العالمین ورته وایي اے زما بنده زبه دې را بار کړم ته خو به ګورې بیا به بل سوال وکړي نا وایي زما رب کتا یو زل زر دې اور نه را بار کړم زبه تا نه بل هیڅ شی نه غواړم او رب العالمین بده معذور گنی اللہ لبا پتہ ہی چیز ما بندہ صبر نشکولے اللہ رب العزت بے زمائی عزت مندو دے جہنم نرابار کی بیا بده سوال کہی یا اللہ لہا مخو ملا سے جنت پر لگو روارا چر دی دا ہوا خرابانے ہو لگی دی دے نعمتون لہو گورم تر دی چیز زمائی عزت مندو اللہ رب العزت دے جنت دروازی لبے راولے نو دو خواسم صبر نشو کولیو چه کلاغ نعمتونو خوشالو باغاتو هورو علمانو لو گوری نو بیاوی اللہ جنت نمی وردن نکا حدیث پاک کی راضی رب العالمین بورتوی مغدرک یبن آدم تو سمر الوی دو کبازی حرا پیرتوی چیز بسوال نکوم او بیا تو سوال گے اللہ بوی زو وردن نشد جنت نو انسان حریص تے دیچ وردن نشی حدیث پاک کرا دیئے وی اللہ اگر طول زیون خطول و خلقو نیولی زب سکو زکداب آخرن انسانی چی دور نوی اللہ روبا سی و جنت تب وردن لگی دی وی اللہ ہر سے خلقو نیولی بنگلی نیولی باغاتی نیولی حری علمانی نیولی زب سکو مپک دا اللہ محبوب فرمائی اللہ با دی جنتی تا ہوئی چی پٹولو کی آخر کے بوردن نکڑی جزا تمنا کوا ندے وہی زما دا پکار دی او دا میں پکار دی سمو خیال لے یو سڑے دے جہنم لمبو والے او دم رلی عمر پکی تیر کڑی باز روایت سنو کی راضی باز علماء علی کری چھ باز گناہگار مسلمانان پا جہنم کی با دم رو وقت تی رئی لکا سمر چی دا دنیا دا طول عمر دے کلن چی اللہ دنیا پیدا کری او قیامت با قائمی جی باز خلق با جہنم کی دا خل گناہون دا وجل دم رو دیر دی لکه کله د چې دنیا باد ده او تر کومې پورې قیامت راځي او دا سمره وګده موده ده چې الله ته پته ده دومره وخت به تیری نو سمو خیال له چا د جهنم لمبو والی سمره به د هغه تمناګانې دی به کوي سوالونه تر دې چې موړ به شي الله ورته وایي بس ته دی وایي بس وایي زه ستا دا تمناګانې مې م تا له درکې او تاله مې دومره جنت درکو لکه دنیا او د دنیا سره چې لس داسې نورې دنیاګانې را جمع کړي دنیا او د دنیا سره چې لس داسې دنیاګانې را جمع کړي دومره جنت مې تاله درکو زما عزت مند دا به پټولو کې کم درجی والا جنتی دا الله دے نبی پر زبان والے اگر تب سمر جنت ملاوے گی لکدی دنیا سرا چلس پیری دا دنیا دا سرا جمک نو دہا چا بس ہاری چگا اعلی درجی والے بھائی غادنا درجی والے چاغنا کت درجی والے جنتی بنی اغل بددی دنیا پلس چند عمر جنت اللہ رب العزت ورکے مدا اغا شابس حالی چغلا اللہ پا جنت کی دنی کو اعمالو دی ایمان دو جن لولوی درجات ورکڑی اس بای دا دمر لوی نعمت تا مون لطا ورکو پا دی شلکالا و دیرشکالا زندگی بانی خلمو سنبال ندا غبونمو سنبال ندی سترگمو سنبال ندی لاسونمو سنبال ندی خپیمو سنبال ندی طول دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا حکم نا خلاف چلی او که سره ډیر لکه زما کمزور دي خور شو په دي شریعت زور ور دي سنا سره درجه کې دا الله او دا الله دا رسول مخالفت کوي یو دمر لوی جنت زما عزتمن او الله رب العزت مونږ او تاسو له تیار کړي چې یو ادنا جنتی ته بد دي دنیا په لسمر جنت ملاويږي باز رواتونو کې راضي یو جنتی و جنت لوردن نشي وې دمر با الله د په دي نظر کې طاقت چولې چی سمر نظر دے تدان والی تر انتہا پورے دیو شانت نظر بلے گی لیکن دے چی پخپل نعمتونو خوشحالو بانی گرزی دا اللہ محبوبوی دو ذرا کالا با صرف دا پا گرزی دو لے لیکن سڑے پخپلو پٹو جی دا دون تش گرزی نو پائے کہ خوراک کولو ناس تکولو لزت حاصلول جون تیرول خو غط خبر ہے صرف یو جنتی چی پخپلو بنگلو پخپلو بیبیانو پخپلو حرو پا دے بانے گردی دا اللہ محبوب وی دو زر کالا بے لگی دو زر کالا اور سردام راضی چی باز دا اللہ دا سے بم نگان بھئی چی ساری بم دا اللہ دیدار کئی نو ماخام بم دا اللہ دیدار کئی ساری بم دا اللہ دیدار کئی و ماخام بم دا اللہ دیدار کئی دا اعمال او دا بدلی بھئی نند دے دا پارمونگ و تاصل اللہ رب العزت وحرا کرے دا بدلی اللہ رب العزت زمونگ و تاسو دا پارا زمائی عزت مندو تیاری کری دید پارا دا محنت ضرورت تی زمائی عزت مندو تاسو گو رہی نا یو سڑے دنیا کی معمولی غن تی وعدہ کئی دا کم ملک نے والا پروگرام جوڑ کرے یا یو وڑا غن تی کوٹا جوڑی نسور لوی پروگرامی بیا کشل کالا پسم و تاسو کوئی جو سل لپی میں پکا دی یا نا ما بازے کڑے خراب شو ایم پی سیرا سرنش وادموں کو ایک خراب شو ہی دا صدا لوٹی موٹی او خٹی مٹی مونگو تاسو یوزے کو نو حاغ جنت والا نعمتونا او آغا بنگلو دا پارا دا سا محنت ضرورت نشتا آبا دا غشان بلا محنت او بلا مشقت حاصلی گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمائی عزت مندو دا جنت دا نعمتونا ذکر کے چھ بھائی جنت جوڑ دا سنا دے خٹو نا جوڑ دے لوٹو نا جوڑ دے گٹو نا جوڑ دے امام الانبیاء وی لبنتم من فضہ و لبنتم من ذہب وملاته المسك یو خخت د سرو لگی دلی او بل د سپینو لگی دلی او د سیمټو د هټو په ځای په کې مشک او امبر لگی دلی نو بای چې یو خخت د سرو لگی دلی او بل په کې د سپینو لگی دلی او د هټ او د سیمټو په ځای په کې مشک او امبر لگی دلی نو راغی د پاره د شوګری ضرورت نو بس هغه ایمان نه لاسونه وینځه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پا جنت کی ودا سے اونی ودا سے چراغی دی یو سانگ دی لان دی دی یوی سانگ دی لان دی که سل کالا یو تیز رفتارا اس منڈا ہوئی دا اللہ محبوب ویغا یو سانگ بخلاص نش یعنی سل کالا که یو تیز رفتار اس منڈا ہوئی نو دا جنت اگا یو سانگ بخلاص نش او اغا داسی میوی دی لک باغ دا پارا ماو تا منڈی تلڈی وو اغا داسی باغو ندی حدیث کے راضی چی تو میور روشو که نتا بلا لاس نرے کڑی نی چی بلا وپی روخی او اغا داسی ونی بای چی دنیا کی خور زنی وقتی میوی پسی و برا ورخی جی کلا پاکی سڑی رو گور جیگی سر ماد شی وقتی مادش یا دیر لوی پا مشقت میوی را شو کئی یو خلاو یا غطولی ونی با بیزغو یو ازغی مزغی با پکی نی دین دا اللہ محبوب وی اغا ونی با تابیوی قرآن کی راضی کیو سړی دا وای چې په ولاړ دی روشو کوم نو په ولاړ به راشو کول شي، او کدی و یرا او درې دې نشم نو په ناس ته بولا سانګ را کته تی، او کډیر ناراضی نو په پروتي به دې خلی ترازی زما عزتمند په اشارات باغا اونی پورته کیږي او کته کی په اشارات باندې باغا کته کیږي او پورته کیږي وا دمر لولی نعمتونه الله مونږ او تاسو له تیار کړی، لیکن مونږ غي ثلاثه ورکړي نن تاسو ګورئ کنه معمولی غونډه کې چانه تاسو کینو وای وره غټ د تاوان شهزاد چیو تبا ګړه ګران نه او شو د ګران دی چه ګران دی کدا شی وینو نو یرا گزاره وکیدا دیر پارمنډه تللی مونږ او تاسو وایو کنه چې وای چه بس کم روټۍ بخرم او هغه جنت چې الله رب العزت داغي بارک سوي الله وای مثل الجنت التي اوعد المتقون فيها انهار من ماء غير آس وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى رب العالمین وای مثال دا غ جنت چې مه د پرهیزګارانو سره وعده کړی ګور پرهیزګار لیویلې خچې دا غ وای پرهیز مې دی بای پیغمبر چې کوم پرهیز خولې چې بای د بدن دا پرهیز دی د دې سترګو دا پرهیز دی د پردی مال نه پرهیز دی د پردی محرماتو نه پرهیز دی الله وای مثل الجنۃ التی وعد المتقون مثال د جنت هغه چې داغي وعده کړی شوی د پرهیزګارانو سره داغي مثال څه دی الله وای فیها انهار من ماء غیر آس پدې کې باندې نهرونه وی د داسې او بو چې هغه به عمر له بدبویدار کیږي نه د دنیا د او بو خسوره ذکیری نو دنت جوړ شي صحابوی نتیزی الله وای انهار من ماء لم يتغير طعمه پدې کې به وبوي نهرونه به داسې وبو دل لګي زب لس لګو فلانه یو روز جنې شنو زب دو نیسم د دوړه کا تنفل کل زب سلور کو پدې کې دې الله وای خلق دې وبل سر مقابله وکي او الله وای پاغي کې وانهار من عسل مصفى پاغي کې باندې نهرونه وي د غبین صفا کړی شوینا صفا ستر غبین وای او داغي ولي او نهرونه برواله او کته دا وای چې بای زما کمرې لري د نهرو یو په پراشي نو لته بدا ځنی چې تب سو کرا وای په پونو دکان لبه بس اشاره وو کې نو په اشاره باندې په دغه په دی خلی لمراز تاغه غرفي او کمرې لبه مراد دا دومره لولې نعمتونه زما عزت مند الله تیار کړی یو یو بنگله به دومره امام الانبیاء وای دیو جنتی به یو محل وی دیوی ملغلرینا او امام الانبیاء وی شپیتو میل به یغه یو محل طول بابا دی شپیتو میلو که بسوی یو محل وی شپیتو میل به یو محلی یو جنتی ده پار او پدی که بردو بی بیان ناس چی راضی چی یو جنتی براشی دی خپلی یو هور یو بی بی سرا نو دیبا پاغا بسترو بانه تکیاو وی زکا آغا کٹو نا بسنگ کٹو نای نبا زمکی نبا کٹو نای اللہ پا سور واقعا کی وی اللہ وی والسابقون السابقون اولائک المقربون فی جنات النعیم سلطن الاولین وقلیل من الاخرین علی سرر موزونہ الله و یغ زما تابدارول چړوان دي شوی دی نو دای په بدلو کې مړوان دي دا به یو لوی ډلې د صحابه کرام او د مخکینی امت نه او لغون دی به درستنو نه دای له جنتونه پای کې به نعمتونه بیا الله و علی سرور موضونا دای په داسې کټونو تختونو کې ناس وی چې د ګون په زبانه هغه د سرو زرو باندې شوی د سره زره ګونو پوری به ولا جوړ کړي علا سرور موضونا کټونه به یو تختونه وای اواب د سره زره په تارونو باندې وبلی شي او دایو پاغه باندې ناس وی تقیاب والی متقابلین یو بل تب مخامخ ناسی نو یو جنتی با پدا سے کٹ کی تکیا و والی دخپلی و حریو بی بی سر. حدیث کے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی او یا کال و پدی یو تکیا کیو لگی نو خوشالی غشکو و رضوان سلے پوئی گی بیا نا غم یو شپم سبا کی گی نا او یا کال بے پیو تکیاو لگی دو بدا سی تکیاو والی او پا پتا بنو پوئی گی نرابشی دل خبرو بی بیان بور پس راش. حدیث کے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دے پا دیوگا بلاس کی دی دے چو گوری نو داغی پا دا بدن پا ہر یو عیسیٰ کے بدل ازان خکاری پشان دا آئینے والے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی داغی پا بدن با اویا جوڑی وی او دے با داغی دا پندو اغا نلے اغا دا اویا جوڑو نا آپلوی ذکا اللہ رب العزت جنتی بی بیانو تیوی لکانہن الیاقوت والمرجان. علماء لکل یاقوت کدی جماعت مر گٹھائی او تا پک مزے وردن نکو ندبار نبخ کاری نو دے بدا آئینی غنتظان پائی کی وینے گو رتوئی ٹھیک دا جتا ہو پا نعمتنو کی ہنور اہل و عیالم ستا پا انتظار کرے بایدہ دم رلویلوی خوش آلی اللہ رب العزت تیاری کری او ماو تا لینن اختیار را کرے ماو تا لینن اختیار را کرے کدا خوش آلی دا سی قیدی او دا سی اعمال و دا وجن حاصلو او کبیلوی بایدہ دی دم رجنتون دا پارا دم رجنتون دا پارا چپائے کہ یو یو معمولی معمولی جیسا مرا بہتر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو لموضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا دے یو کوڑی پا مقدار امرضے پا جنت کی دنیا و دا ما فیہا نا بہتر دے. پا خواچی پا خلقو سفر کولو نو دوخانو دا سونو سفرو نیوزے کی کبا دی رکی دل نو کم سڑے زی بیزان لمنلو نو بزا باز بدا سیو چی پا اوخ بلا سورو پا اس بسورو اور چابک بے اغرز ہو لیجی بھائی دغا زما زیرے چی دیل سکون میں اللہ نبی وئی لموضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا دے یو کوڑی پا مقدار بانے پا جنت کی زی داد دنیا وما فیہا نہ بہتر رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ کی وہ جوڑا چارا لے گلی ہو خلق کو آگین تعجب کوڑو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وئی تاس دین تعجب کوئی لمندیل سعد ابن معاذ خیر من الدنیا وما فیہا وید سعد ابن معاذ اگر انبال چپا غیبا زان صفا کی لکہ دنیا کے اگر چی جنت کی بدا سی گورا لکنن نپوزنا گندگی را بئیگی خلی نرازی غبون نرازی وارب بولی لوی بولی جنت کی بدا سی زننی پمنونو خوراک بسڑیو کی او دا اللہ محبوب وید دی ترخ دلان دی معمولی خولا براش او هغه خوله به څنګه وي د مشکو د امبر غونتی بوی به تیزي بس هغه خوراک نه واړه بولشته او نه لوی بولشته. د الله نبی وایي د سعد ابن معاذ هغه رومبال د دنیا او په جنت کې چې کوم رومبال به هغه له ملاویږي نو هغه د دنیا او د مافیها نه بهتر دی. وایي نن موږ او تاسو ټول که واړیو که لویو که نیکان یو که علما یو که عوام یو زموږ د ټولو توجه نن د هغه زندګۍ څوک پکې یو بیرا لات او منات ورته نن دا ژوندۍ لیډران د خدای په درجه رسولي او ویلي مې چې بس زما عزت او ذلت د ده په اقتدار کې او زما بیزتی او زما تاوان دار دی بل په اقتدار کې دی. یو بای دی عقیده ضرورت ته دا عقیده به خپلو مو د دی بظاهر اعلانم کو انبیاء وګره دا عقیده ظاهر اعلان کړي د توحید بظاهر اعلان کو ظاهر څنګه ظاهر اعلان بکې دا سید د توحید اعلان بکې چتا نگیر چاپیر ماحول کې خلق لپت اولګی جدا بیان کو ان کی سم مقصد دی. نن مونږ توحید بیان او وای پاربو کې وای بوتان وو او هغه به د بوتان عبادت کول دا دی کې وای اړو جیر مال اړو سو کوئی نه دا سم مسئله توحید بیانې ګره د انبیا او دعوت بس د کوم انبیا او څنګه دعوت بیان کړي انبیا او څنګه دعوت بیان کړي په کم کلی او کم معاشره کې چې کم شرک لاغي نوم یې غسته ولې ویلې چې دا مکه وای ابراهیم علیه السلام د الله خلیل له قوم روان دی ولاړ سوې ورته اللہ فرمائی فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا فلما افل قال لا احب الافلین. ابراہیم علیہ السلام گور قوم روان دے ولاڈ سنگ مسئلہ بیان ہے اللہ دے دعوت و تبلیغ سنگ چل خی دے قوم روان دے خلیل ولاڈ دے ابراہیم ولاڈ دے اغدینی امام و مقتدا و پیشوا ولاڈ دے شپرا غلی خلق و دستور عبادت کولو. اللہ وی فلما جن علیہ اللیلو ہر کل چی ابراہیم علیہ السلام مانش پی تیار کا را کوکبا اغستور اوکتو چی دکم ستوری مشرکان و عبادت کولو نورتوی احاذا ربی حاذا ربی آیا داز مارب کی دیشی فلما افلا قال لا احب الافلین کل چستور فناشو وے زما قوم زد آغا چاسر د خدای توب مین نہ ساتم چسوک فنا کی ور داسی او جملہ خلیل ہوئی کمو ہوتا سے پہ سوچ کو نہ شر جڑے رو لڑو کہ پچا فنا راضی مین بساتی ہو تو خدائی توب مین بن ساتی د خدائی توب مین سدا اللہ منگ ہوتا سو حاضر و ناظر گڑو اللہ عالم الغیب دے اللہ اولاد ور کئی اولاد اخلی بیماری راولی بیماری نہ رکئی حالات بدلون والا سوک دے اللہ دے او فنا چی پی راضی اگر حالات بدلون را بدلون لیشی فنا پچان راضی پستور راضی پا انبیاء راضی پا اولیاء راضی بید آغی بل معبود را پا مخ کرے فلما را القمر بازعا قال هذا ربی کلے چس پگمیو کتوے اے مشرکانو دام رب کی دیش ورد یو یو شنو مجھے بیا اللہ فرمائی فلما را شمس بازغتن کلے چنور چمکدار لدوے مشرکانو دار رب کی دیشی انبیاء دا سے واضح طریقے سر دین بیان کرے چپا کم قوم کے کم بیماری دا اور تصفاوے دا دا انبیاء دعوت تے قرآن الحمدللہ تاسو خو اکثر ترجمے لم ناسے او کنین لفظی قرآن خود رضی کنا سورہ صافات کے اللہ دیو نبی ذکر کرے حضرت الیاس علیہ السلام نے قوم روان دے ولاڈ گورا سنگ دعوت پیش کی اللہ وی الیاس علیہ السلام زما دے پیغمبرانو ہو قوم تسوئی اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین اے زما قوم تاسو پہ حاجتونو کی دی بعل بابا لرا وازو نہ کوئی او اغا خالق دے تمام مخلوقات مکریخ دیل وی دعوت پاغا قوم کی اولیہ درگاہ دے بعل راضی خلق داغے نظرانے شکرانے پیش کئی طوافوں نتے کئی میلے پہ کئی ورسوں نتے کئی نو نبی دا سے نوائی چیچے تا بل پل لارو بل ویغ دے نظان ناغرز کو جرد دے سے نکی ناور روی تدعون بعلا و تذرون احسن الخالقی وی تاسو بعل را مدد کوئی ددے بادتونا کوئی رب مپریخ ہے ہر نبی چی قوم تا ولار دے نو نمونی اغسطی امام الانبیاء نمبر را گئے نہ قرآن حکیم سورہ نجم کی وہی قوم روان دے ولاڑ دے امام الانبیاء سوئی افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثت الاخرى اے مشرکانو خبر را کئی ما تراتا سو دا لات عبادتو لکوئی دا مناتو لکوئی دا عزاو لکوئی دا دا انبیاء و دعوتو دا دعوت تے لکوئی دا دی دعوت نہ خلاف کسوک دعوت کئی زمائی زتمندو خلق بدا مسئلے پا حقیقت نہ پوئی نبی و خیر الزمان امام الانبیاء ولاڑ دے او پا مشرکانو کی دا لات رحمت اللہ علیہ چی اولوی بزرگ داغے عبادت تے منات داغے عبادت شورو دے دو زائے عبادت شورو دے صفا الفاظو کی وئی و تاسو لات را مدد کوئی و منات را مدد کوئی و عزا را مدد کوئی ہر نبی زمائی عزت مندو واضح طریقی سر مسئلہ عقیدہ او دا توحید پیش کرے اور نبی دا خلق الوی تعریف کرے چی صفا مسئلے کرے حدیث پاک کی راوی امام ابن کثیر یہ واقعہ ذکر کرے اور روی ابن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی راغ ایمان راڑو نبی علیہ السلام تو ایز واپس زم مسئلہ بیانو کل قوم کا نبی علیہ السلام اور تو ای خلق قوم دی قتل ساجی و مسئلہ توحید والا دا ڈیر ترخ بوٹے پار چا مانے ڈیر ترخ لگ زکا بیانول تیم سو گاڑ نکی دی اور ایدو تیم سو گاڑ نکی دی اور وہ ابن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان راو پیغمبر تو قوم تزم چی توحید ولا بیان کم نبی علیہ السلام اور تو قوم بل قتل کی پیدا اللہ نبی ما سر دو قوم دور مینا دا دمر محبت ویز چو دی مارا پاسینا ور دمر ور سر دو قوم مینا چو دبو نو را پاسول وین دمر دو قوم مشر دے. نبی علیہ السلام از لارشن اور رو ابن مسعود الثقفی حدیث پاک کی راضی وطن لچ رو رسیدو نو دا هغه مشر دے دخپل قوم چې د پیغمبر ته ویو زه چې ودیم نو مارا پاسینا مسئلے بیان کا مسئلہ څنګه دا قوم ته وی لا عزا ولا حبل ولا عزا نمونه واغستل عزا مزا وی ختم دا دارنگ لات مات ختم دے داغ عبادتونو بنا کوئی دی یو اللہ عبادتو بندگی با کوئی خلقو لگے تو ٹوکی کیسے رنبے پایو ٹوکو گنتے ہو لگے دی جردہ خود جو ٹوکی کئی دا سے خبر خسوک سمیں نوی خدا خود لگے جردہ ٹوکی کئی اگر دوبارہ ہو لگوئی چھے نا لات سکولشی و نا ازا سکولشی دی یو اللہ عبادت با کوئی چھے قوم کلپوشو دیکھو جو رشتیاوی نا طول قوم پر آغن شو شہیدی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشید آغا شہادت خبر راغے ویدا پشان دا صاحب یاسین دے صاحب یاسین دا قوم خیر خواہ لیکن کلے چھ مسئلہ بیان کا صاحب یاسین نو قوم رسو کل شہید کو نو بھائی دا دغلوی جنت دا حاصل دا پار یو باقی دا توحید وی یو اللہ برا مدد کی دا با نوے زمائی دا تمند چھ فلانے دا ننکی زموار رے او دا دا بادو زموار رے ورا تا دې خپل علماء نم ته پوسو کوي قسم خوړلې چې دا مسله چاله نه کوي چې ناس دی او توله په قران لاس کې دا الله حاضر ناظر دی چې اوسړه وې دا د باد زموار دی او دا نه کوي زموار دی او دا چې وې رور سي ګر امدد شي دا شرک دی او کنره نو طالب ګټ کې پټ غونډي وې جاو دا شرک دی نو له دې خلکو له ولې دی اول دا الله کتاب مخله گوا کچ دا خلق کمه نظرانه او شکرانه او یو لسمی گڑان او چیلی دا اولیاء پا درگاہونو زبح کئی آیا دا لکا دا خینجر دا غوخ حرام داو کننا پول مرکز مائی ذتمند دیو لماو دا مسئلہ چالنو رکڑی داو پر از دا قیامت دا دیو دا اللہ پا من کی فیصلے چی تا خود مز مکروحات بیانے دا مز مفسدات بیانے او دی ایمان مکروحات و مفسدات نہ بیانے چی ایمان پس مکروح کی گی پس مفسد کی گی و فاسدی د مز د مفسدات او د مکروحات او د بیان نمخې زمای عزت مندو مونږ لدی ایمان د مسلې ضرورت دی د ایمان د مسلې ضرورت ته چې د ایمان مسله مونږ او تاسو زده کو هر نبی وضاحت سره دا مسله کړي چا کې چې زمای عزت مندو توحید وی الله بدل جنت ورکړي دا عقیده دی الله زمونږ او تاسو تر مرګ پورې خپلې حدیث پاک کې راځي دی آیات کریمی اعلان امام ابن کثیر ذکر کرے اللہ رب العزت سورہ انعام کی وئی اللہ وئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون حق کسان چی ایمان روڑے او بید ایمان سر دا شرک عقیدہ نی دا شرک عقیدہ پکی نی بیا نو اللہ وی دی خلق لامن دے او دا پس ملار دی خلق لامن دے او دا پس ملار دے چی چاہی ایمان راڑو دی سر شرک کی دنی گورا اکثر خلق اللہ منی لیکن بابام دا بازو زموار گڑی اللہ منی لیکن بابام دا ننکی زموار گڑی اللہ حاجت روا گڑی خدا غد پیر بارک اندا قیدہ دا وی پیر دشپیا وی فلانے پیر دشپیا دریو ٹکڑی پرو دی نو اللہ کدے یعنی مانا دادا چه دے پا جواندی کولو مرکولو مقادر دے اگا یو ہی و یمید دا چا صفتو دادا اللہ صفتو افنانے پیر دے وی دے شپیر آسارے بلدے پروتی و دے ملدے کی پروتی دا ولایت تے زمون دا خلق دا اولیاء کرام دا سر و یوزے پروتی اخپی بلدے کی پرتی دا زکا ولی یعنی مانا دے پا مرکولو جواندی کولو قادر دے زمائی ذتمند دا سرے خو ساحر و جادوگر کی دے شنو دا خود دجال دا دجال بدا سی کئی کنے او سڑے با من ٹکڑی کی دجال با گردی پا طول علاقوں کی فتنہ با پیلا ہوئی مدینی او مکی معظمی تا وردن نکی دے نش مدینی خوا کی بدا سی گردی حدیث کرا دی خورنا کی زمکی دی مدینی سرا دی خوا کی با گردی خود مدینی دا حرم کم حدود چی دی فا فرشتی بو ولاړی توری بور سره یغی لبین نه پوری باز رواتونو کی راضی مدینه و یوسف پیر او جوړ کی نو خراب خلق بول بار روزی او مدینه ل دجال را دن کی دی دش یو نوجوان بد دجال مقابله ته مدینی نه روز او حدیث کی راضی په دغه دور کی د دنا اوچت ایمان والا وسوک دی او د دغونت شهید بنی نو خلق بد دجال خدای توب منی دی و ادا کافر دی چی مونگ تا امام الانبیاء و سید المرسلین پا خلو تعلیماتو کی ویلو دجال پا خلقو لوی گو را دے دماغ خدای توب نمانی کدے میں پا من دو ٹکڑے کو اب بیا میرا یوزے کن او بے منی چیز خدایم دمر سحر او جادو با اللہ دجال لور کڑے خلق بے ٹول پا تماشای اگا نوجوان با پا تور دو ٹکڑی کی خلق بو گوی چی یو ٹکڑے او پلو گو را دے او پلو بل پلو بیا میرا یوزے کی اگر نوجوان چودری کی نو خان دیبا وی اس میں نورم یقین راغ چھ تا کافر چھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویڑے علماء لکھی دے سحر دے دوبارہ بدے قادر نہیں چھ دوبارہ قتل دوبارہ گورا ایمان دل اور تو اس میں نورم یقین راغ چھ تا غٹ کافر چھ امام الانبیاء منتویری نظمو دا خلق دا اولیاء ولایت سی وی دے اس پہ ٹکڑی پروت وی دا خبر زمائی عزت مند غلط تھا دا اللہ رب العزت وی چا چی ایمان راڑو دے سر شرک نی دل آمن دے سنگ آمن دے گورا پتش ایمان اللہ رب العزت باز خلق لجنت ورکڑے حدیث کے راضی نبی علیہ السلام دا مدینی نووتو جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نوی منگ ور سرائیو کلچ دا مدینی نووتیو سڑے اوخ راز غلی منگ طرف تا اوخ مانی او مسافر سور دے ورامن دے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تو وی لکدا سڑے خوچ مون پر لرا روانی بدرنگ چی تیرے دو دو کیا غراغ ہے نبی علیہ السلام ورطوی تو کم زین را لے اے بس ما خپل بچی پریخی خپل وطن می پریخی خپل مال می پریخی دیر پا تکلیفو نظان میں رو رسولو دا پیغمبر مطالبہ کوم او پیغمبر گورم چی ایمان راتو خی اور نبی علیہ السلام تو وی زترغی پوری تاسو ترو نرسیدم چی پلارا کی دو انو پانے میں مخوڑی دو لوگی دو وجینا یعنی سمرم میاشت ما سفرو کو نبی علیہ پوخ لاناست کشوے نے نبی علیہ السلام تو ایمال ایمان ایمان را تخیج ایمان ستو وی دا اللہ نبی ورتو وی ایمان دادے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ چی تگواہیو کی چی دا اللہ نبغیر بل الہ نشتا او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ پیغمبر دے و بندہ دے پمس پابندیو کی پمس پابندیو کی روجے بانے پابندیو کی او زکات ورکے او حج کدی طاقتی حج اوکے دے تو وہی بناگانی پینزد اسلام کنا ننگور زمون دا لوی لوی خلق چمو وای موحدین یو دای زکات او پیجن نو چی زکات لا سلوئی نو پبل طریقے اللہ پاک وباسی اگر مونگ زکات نہ زکات نو دانو چو سڑے را سر خواہ کے دے لوگی نہ مڑکی یا فقیر دے یا مسکین دے تو زکات نے علاوہ کتا سر پخواہ کے او سڑے بیمار دے او پا تکلیف دے لازم دی پتا بانے چی تب اغل ورکے او کستا وسنی نور و خلق لبے جبائی دے را ورکے زکا اللہ وی قیامت چی نمن یوی پا کیا غمی صاحب کرے چی دے خلق لغریب نخائی سورہ معون کی ویلی کہنا ولا یحض علی طعام المسکین خلق لانوی چی غریب لسور کا نو بس آغا صحابی زمائی زتمن دو ایمان ازدکو او بس روان شو حدیث پاک کی راضی چکل آغا روان شو نو دا آغا دا آغا اوخ خپپا دا منگکانو کن نکلی مول پختو کی منگکرانو وائی بائی کی دا اوخ پلار اوخم رو گرزی دو دیم ترو گرزی دو سرو لگی دو نبی علیہ السلام دو کئی دا سرو گوری عمار ابن یاسر و نور صحابی کرام دا سنو نرا ٹوب کو او سرے را نیخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی وسڑے ہو پاچھے روح تلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغے او چکل او درے دنا سے مخ دی پر رو گر جو صحابہ کرام تو ایتا سمان تپو سنو کچھ ماولی دی پر مخ رو گر جو ایوی اللہ دا اللہ رسول بخپوئی وے ماو کتے چہ ددن فرشتو روح قبض کو یو دو جنت یو دو فرشتی راغلی او دا جنت میوی ورسر لاسو کی دی یدو ثانی فی فیه من ثمار الجنہ او پا دی خلقی والا دا جنت میوی وردن لکی فعلم تو انہو ما تجائعات دا اللہ محبوب وی مالا پتاو لگی دا چی دیر دا لگی پا حال کی پا دمان مرد را ملے سمر رج دا لگی تیری کڑی او تندی چی دا انو پانی خوڑی لی نو هغه فرشتو ول زن کدن کې میوه پر خلک ورکولې او رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا من الذين قال الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون ودا دا خلکونه چې الله وی ایمان راړ ور سره شرک نی دی لو الله امن ور کوي جنت او به صحابه ته راوالې ځان سره چې بوله رو رسول غسل ور کو کفن ول د کو نبی رسول الله قبر ولو کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم راغه د قبر په غاړو درېدو او هغه کنستون کې دوی له حد ولا جوړ کله حد ذکر الله د نبی له حد ډېر خو دوی وجنه کم ځکه چې له حد جوړیږي نو شقیق قبر دی نیوي یو باز یو نو کې هم مجبور شي چې شقیق قبر وي دا الله نبی وی له حد ولا جوړ کای له حد زموږ د پاره دی وشق لغیرنا دا الله د نبی د پاره له حد والا قبر وو ځکه صحابه وی شقیق قبر جوړ کو کله حد جوړ کو نو صحابه کې دوه تنو یو به شقی قبر جوړو یو لحد وی چې کم یو مخ راغه بس هغه قبر وای نو هغه صحابی مخ راغه چې کم بل لحد جوړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لحد ول جوړ کای او ادا دا خلکو نه چې الله دل جنت ورکو را موز روزا زکات هیڅ نه وی پیجندلی خدایو په جندل چې د نفع نقصان دی زد ذلت د مرګ او د ژوند مالک صرف یو الله دی کاولیا دی کامبیا دی کلیډران دی کبدیو ک نیکان دی دماشی دو وزر عمر فائدہ و نقصان ہچا تنشی رسول فائدہ و نقصان زما عزت مند دا اللہ ر طرف ناراضی اللہ دا عقیدہ زمون استاد خپل کی اگر ایمان بدیل وئی چ دی جنت تمون ہوتا سو شوق وساتو او کدی وسڑی دی جنت تا شوق نی دا جہنم نہ یرنی دا اللہ دا ملاقات فکر نی دیر فزان بانی و یری پکار دار چ مون ہوتا سو اللہ وئی ددی دا پار شوق وساتئی اللہ زمون استاد فزنو کی جنت تا شوق پیدا کی جنت د شوق او د دې لپاره د اعمال او د قائدو د تیاری توفیق دی الله رب العزت مو او تاسو لرا کی چې زموږ شکل اخلاق اعمال معاملات خپل مزګ ټول طریقې د الله او د الله د رسول له طریقې مطابق وي وصلی الله وسلم علیه. گرانو محترمو د دکان پتا بیا د ساتي پجانګيري کې د سردار علي عطر فروش سره با تاسو ته د توحید او جنت د هر قسم کې سټی ملاویږي. پتا بیا د ساتي دکان نمبر 2 مدینہ مسجد.